سلف نے یہ کہا ہے کہ ضعیف سے مراد اس مقام پر نابینا ہونا ہے. شعیب علیہ السلام درمیان میں اپنی زندگی کے کسی حصے میں نابینا بھی ہو گئے تھے, لیکن یہ عارضی بات تھی, بعد میں اللہ نے پھر ان کو بینائی عطا فرمائی تھی, جیسا کہ یعقوب علیہ السلام اس صدمے کی وجہ سے اور رونے کی وجہ سے وہ نابینا ہو گئے تھے, بعد میں اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طریقے پر ان کو دوبارہ نگاہ عطا فرمائی تھی. تو بعض بزرگوں سے یہ منقول ہے سلف سے کہ بینائی عارضی طور پر شعیب علیہ السلام کی جاتی رہی تھی. بعض نے یہ نقل کیا ہے کہ شعیب علیہ السلام بہت روتے تھے, نگاہ جاتی رہی, اللہ نے شعیب اس قدر روتے یا جنت کی شوق میں یا دوزخ کر سے, تو انہوں نے کیا کہ پروردگار تیری لقاء کا خیال کر کے روتا ہوں کہ جس وقت آپ کا دیدار ہوگا نہ معلوم میرے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے آپ. اللہ کا ارشاد ہوا ساری ملاقات اور تم کو مبارک ہو اے شعیب, اس لیے میں نے اپنے کلیم موسیٰ ابن عمران خدمت کے لیے کھڑا کر دیا. سلف نے یہ کہا جس کو شیخ الاسلام ہے تفصیل کے حاشیے میں لکھا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کے لیے وہاں کھڑا کر دیا. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں مفسرین کرام کہ خدا تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام جائی کو واپس لوٹ دیا تھا. تو بہرحال بعض نے یہ مانا کیا, ویسے پہلا مانا جیسا کہ میں نے عرض کیا نظور بے حقیقت اور ساری قوم کے خلاف کرنے والا, اور اگر تیرا یہ خاندان نہ ہوتا رحت تو ہم تجھ کو پتھروں سے مار ڈالتے, جو سخت ترین سزا ہوتی ہے تاریخ انسانی میں, سزاؤں جو زانی کو دی جاتی ہے شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنے کا, تو یہ رجم پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دینا ایسا کر ڈال, لیکن تیرے اس خاندان کا ہم خیال رکھتے ہیں. کیوں خیال رکھتے ہیں کہ یہ تیرے خاندان کے لوگ بھی تیرے مذہب پر نہیں, یہ تو اکثر ہمارے مذہب پر ہیں, خاصتے ہیں خیال کا پڑتا ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو تم کو تو ہم ٹھیک کر دیتے, اڑا دیتے پتھروں سے مار مار, رجم نہ رجم کر ڈالتے. تمہارے اس خاندان کا یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ اکثر ہمارے ہم مذہب ہیں, ان کا مذہب بھی ہماری طرح ہے, ان کا ہم کو خیال کرنا پڑتا ہے, اور تو ہم پر کوئی عزت والا نہیں, بس تیرے کنبے کا اور یہ خاندان کا ذرا ہم خیال کرتے ہیں, ورنہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہمارے سامنے, تیری کوئی عزت نہیں, کوئی گران نہیں ہے تو ہمارے اوپر. شعیب علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا اے میری قوم کے لوگوں, کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک زیادہ عزیز ہے اللہ کی بنسبت؟ خدا تعالیٰ اور اس کے فرمان کا تو کچھ خیال نہیں تم کو, اور صرف میرے خاندان کا تم کو خیال اور لحاظ ہے, کتنی غلط بات ہے. یہ انسان خدا کا خیال ہی نہ کرے, لحاظ ہی نہ کرے, جو مالک ہے اور معبود برحق ہے, موتی ہے, نافر زار ہے, تمام انعام بخشنے والا, اس کا خیال ہی نہ, اور قوم اور خاندان کا خیال رکھے, اور تم نے وقت خز تمہو بنا لیا, ڈال دیا ہے اس اللہ تعالی کے حکم کو. خو کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے, لیکن مراد مفسرین کے نام فرماتے ہیں خدا کے حکم کو پسے پشت ڈال دیا ہے, تم کچھ خیال نہیں کرتے اس کا, تو کتنی بری بات ہے. تم کو اگر خیال کرنا تھا تو اللہ کا خیال کرنا تھا, خدا نے مجھ کو نبی بنایا, اسی نے حکم دیا ہے, اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں میں, اس کا لحاظ کرنا چاہیے تھا تم, اس کے بجائے تم میرے خاندان کا ذکر کرتے اور خدا کے حکم کو پسے پشت ڈال دیا تم نے. یاد رکھو ان ربی بما تعملون, میرا پروردگار تمہارے تمام اعمال جو ہیں ان کا احاطہ کرنے والا ہے, سب اس کے سامنے. یعنی اور افسوس کا مقام ہے کہ تم خدا کا کچھ بھی خیال نہیں کرتے اور میرے خاندان کی عزت کا اور اس کا دباؤ تم ڈالنا چاہتے ہو, میرے سامنے اس کا ذکر کرتے ہو, خدا کی عظمت اور جلال کا کچھ بھی تم کو خیال نہیں ہے اور خدا کے حکم کو تم نے پسے پشت ڈال دیا ہوا ہے. تو یاد رکھو میرا پروردگار تمہارے تمام اعمال اور افعال کا احاطہ کرنے والا ہے, اس کے علم اور قدرت میں ہیں تمہارے اعمال جو کچھ بھی ہیں, خدا کی گرفت سے کبھی نہیں بچ سکو گے. تم یاد رکھو وہ یا قوم ہے میری قوم کے لوگوں ہے ملو علا مکانتکم, تم بھی کرتے چلے جاؤ اپنی جگہ پر اور میں بھی کرتا ہوں, تم اپنے طریقے پر کرو میں اپنے طریقے پر, عنقریب تم جان لو گے من یاتی ہے کس کے پاس آتا ہے عذاب یخزی ہے رسوا کرنے والا عذاب, عنقریب تم کو پتہ چل جائے رسوا کرنے والا اور ذلیل کرنے والا عذاب کس کے پاس آتا ہے. ومن ہوا کاذب جھوٹا کون, میں جھوٹا ہوں یا تم جھوٹے ہو, عنقریب پتہ چل جائے گا. اور تم بھی راہ دیکھتے رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا, رقیب کا معنی نگرانی ہونی کرنا, راہ دیکھنا راہ تاکنا, عنقریب میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے موقع دے کر اور نبیوں کو بھیج کر حجت تمام کر کے پھر لوگوں کو سزا دیتا ہے. یقینی بات تھی کہ وہ بات تو آگے آنے والی تھی. شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کی اس بےہودہ بات کا یہ جواب دیا اور خدا کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے, تو کوئی خوف تو ہے نہیں, ہو سارے نبی نہایت ہی استقامت کی حالت میں ہوتے ہیں اور وہ استقامت کی حالت میں یہ قوم کے ڈراؤ یا دھمکاؤ سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے, سب باتیں صحیح صحیح ان کے سامنے کہہ دی. لیکن پھر وہی بات ہوئی جو قوموں کی تاریخ میں ہوا کرتی ہے, یہ قوم بھی بڑے عرصے تک شعیب علیہ السلام کو ستاتی رہی اور کفر شرک کے اندر ڈٹے رہے. تھوڑے آدمی تھے جو شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے, کچھ زیادہ لوگ نہیں تھے, یہاں مدین کے لوگوں میں بھی تھوڑے لوگ جو سعادت مند ہوتے ہیں, جیسا کہ ہود علیہ السلام کی قوم میں 4,000 آدمی ایسے رہے جو با ایمان تھے, باقی ساری قوم ہی تباہ ہوئی. ارشاد ہوتا ہے ولما جا امرنا, جب ہمارا حکم آ گیا یعنی اس قوم کو سزا دینے کا حکم, تو بالکل اختصار کے ساتھ یہاں اللہ تعالی نے اشارتاً بات سمجھائی ہے اور یہ تاریخ کو دہرایا ہے کہ دیکھ لو نافرمانوں کا انجام. جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے بچا لیا شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص مہربانی سے, ان پر اس عذاب کا کچھ اثر نہیں ہوا جو ساری قوم پر پڑا اور جس کے اندر اللہ نے ساری قوم کو ہلاک کیا, ایک اور مدین والے تمام کے تمام اپنی خاص مہربانی سے. اخذت الذین ظلموا الصیحہ, پکڑ لیا ان لوگوں کو جو ظالم تھے ایک چیخ نے, چیخ نے پکڑ لیا, بڑی چیخ آئی اور اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ, اپنے گھروں میں اوندے منہ گرنے والے ہو گئے, جیسا خوف کے وقت گرتا ہے. اصل میں یہاں ایک بات اللہ نے ذکر فرمائی, سورہ آراف میں رجفے کا ذکر ہے, زلزلہ آیا, یہاں چیخ کا ذکر ہے, اور سورہ شعراء کے اندر ہے اخذت ہم عذاب یوم ذلہ, صاحبان کے دن کے عذاب میں مبتلا ہوئے. تو یہ تین باتیں الگ الگ ذکر ہوئے, یہاں یہ بات سورہ آراف میں رجفہ, وہاں یوم ذلہ صاحبان. بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو ایکا والے تھے ان پر وہ صاحبان کا عذاب آیا تھا اور یہ جو مدین والے تھے ان پر یہ چیخ اور زلزلہ آیا تھا. زلزلہ ابتدائی طور پر تھا اور پھر اصل عذاب یہ چیخ تھی, بہت سخت قسم کی آواز خوفناک جس سے دل پھٹ گئے, تو ان پر یہ آیا تھا. لیکن مفسرین کرام جیسا کہ امام ابن کثیر جو بڑے مفسر قرآن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکا والے اور مدین والے یہ ایک ہی قوم تھی یا دو قومیں تھیں, لیکن عذاب سب پر آیا ہے, یہ تینوں قسم کے عذاب ان سب پر آئے, یعنی مدین والوں پر بھی اور ایکا والوں پر بھی تین عذاب آئے. اور اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں مختلف باتوں کا ذکر فرمایا خاص مناسبت کی وجہ سے. سورہ اعراف میں زلزلے کا ذکر فرمایا اس مناسبت سے کہ وہاں یہ مذکور ہے کہ قوم نے شعیب علیہ السلام سے یہ کہا تھا لَنُخْرِجَنَّكَ مِنْ اَرْضِنَا وَلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، شعیب اگر تم پلٹ کر ہمارے دین میں نہیں آؤ گے تو ہم تم کو اس زمین سے نکال دیں گے. زمین سے نکالنے کی دھمکی دی تھی انہیں. سو اس کے جواب میں اللہ نے زلزلہ بھیجا تھا، تم نکالتے ہو زمین سے اللہ کے نبی کو، تم کو زمین نئی جگہ دے گی. یہ ان کے اس حرکت کی وجہ سے یہ جواب آیا. اور اس مقام میں اللہ نے چیخ کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہاں بہت زیادہ وہ غرور اور تکبر میں تھے، جیسا کہ یہ پہلی آیت اللہ نے فرمایا کہ تو بڑا نمازی بنا پھرتا، اپنی نمازیں پڑھ، تم ہی کیا کہ ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں تصرف کریں اور ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، کتنے غرور کی بات کر رہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تو مجذوبوں کی بڑھ بھانکتا ہے، تیری جو باتیں ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کتنا غرور اور کبر. اور پھر اگر تیرا یہ خاندان کے لوگ نہ ہوتے پتھروں سے مار مار کر کے ذلیل سزا دیتے تم کو. یہاں تکبر اور غرور بات بات میں ٹپک رہا ہے، تو اللہ نے اوپر سے چیخ بھیجی تھی. ہاں تکبر بھی ذرا ابری ہوئی چیز ہوتی ہے نا، اوپر سے چیخ بھیجی خدا نے، تمہارے اندر کتنا غرور ہے، دل پھٹ کر رہ گئے. اور وہاں پر اللہ تعالی نے صاحبان کا ذکر کیا. وہاں پر یہ ہے سورہ شعراء میں کہ یہ لوگ کہتے تھے فسکت علینا قسم من السماء، تو ہم کو بہت ڈراتا ہے عذاب عذاب سے، آسمان کا ٹکڑا گرا کر دکھا دے ہم کو. وہاں صاف موجود ہے کہ قوم شعیب نے یہ کہا تھا شعیب علیہ السلام سے، آسمان کا ٹکڑا گرا دے، ہم نہیں مانتے تیری بات، تجھے سچا نہیں سمجھتے، جھوٹا مانتے. سو اس کے جواب اللہ نے صاحبان کا عذاب. صاحبان کا عذاب کیا تھا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سخت گرمی بھیجی، بارش روک دی، پانی خشک ہو گئے سارے، کنویں کا پانی بھی خشک ہے، نہر کا پانی بھی خشک ہے، بے حد گرمی ستانے لگی، حد سے زیادہ پانی نہیں مل رہا، ہونٹ خشک ہو گئے ہیں. سات دن تک خدا نے ایسا یہ سلسلہ مسلط کیا، پانی نہیں مل رہا، اور سخت تپش تھے انتہا. پھر تھوڑا سا بادل بھیجا، وہ بادل کے اندر کوئی ٹھنڈک سی محسوس ہوئی، تو دوڑ دوڑ کر کے لوگوں بادل کے نیچے اکٹھے ہو رہے تھے کہ ٹھنڈک آ رہی ہے، اس میں شاید بارش برسے گی. تو جب سارے اکٹھے ہو گئے تو وہ اللہ تعالی کے عذاب کا بادل تھا، اس میں سے آگ نکلی تھی اور سب کو جلا کر مرن کر دیا اس نے. یہ تھا یوم ذلہ کا عذاب، جو بڑے دعوے سے کہہ رہے تھے ٹکڑا آسمان کا گرا دے ہم پر. تو اس کے جواب میں اللہ نے وہ سزا دی. تو زمین سے زلزلہ ابتدا میں ان کو ان کی جواب چیخ بھی، اور ادھر سے اسے یہ عذاب بھی جو صاحبان کے نام سے اللہ نے یاد کیا، یا عذاب یوم ذلہ، آگ اس میں برسی تھی، تم کو جلا دیا گیا تھا. تو اللہ نے یہ تینوں سزائیں اس قوم کو دی. امام ابن کثیر نے اسی طرح بیان کیا ہے، فرمایا پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، چیخنے ہو گئے اپنے گھر میں اوندے منہ گرنے والے، گو اس میں آباد ہی نہیں ہوئے کبھی، ایسے اجڑے اور ویران ہوئے، تباہ ہوئے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کبھی یا کوئی قوم آباد ہی نہیں ہوئی. الا سنو، یہ تنبیہ ہے، وہ دن ہلاکت ہے، دوری ہے خدا کی رحمت سے، اور ہلاکت ہے مدین کی قوم کے لیے، جیسا کہ قوم سمود ہلاک ہوئی، وہ بھی ایسے مغرور تھے اور ایسے ہی تھے، متکبر اور بڑے ذہین فتین اور سمجھدار لوگ سمجھے جاتے تھے، سنا اور کاریگر تھے. جیسا کہ وہ تباہ اور برباد ہوئے، اسی طریقے سے یہ قوم مدین بھی تباہ اور برباد ہو کر رہے. دوری اور ہلاکت ہے ان کے لیے. یہ مکے والوں کو، عرب والوں کو، اور بال والے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی، دیکھو یہ تو تباہ اور برباد ہو گئے، تم اپنا انجام سوچ لو کہ تم نے کیا کرنا ہے. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا الْبَتَّ تَحْقِيقَ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں کے ساتھ اور کھلے غلبے کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف بس انہوں نے اتباع کیا فرعون کی بات کا اور نہیں تھی فرعون کی بات کوئی درست آگے آگے ہوگا وہ اپنی قوم سے قیامت کے دن بس پہنچائے گا ان کو آگ میں اور بری ہے وہ گھاٹ جس پر وہ پہنچیں گے اور پیچھے لگائے گی ان کے اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن برا عطیہ ہے جو ان کو دیا گیا ذالکا یہ ہیں من انباء القرى بستیوں کی خبروں سے ہم بیان کرتے ہیں ان کو آپ پر بعض ان میں سے قائم ہیں اور بعض کٹی ہوئی اور ہم نے نہیں ظلم کیا ان پر لیکن تھے وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے فما اغنت عنہم پس نہ کام دیا ان کو ان کے معبودوں نے وہ جو یدعونا جن کو پکارتے تھے اللہ کے سوا کچھ بھی جبکہ آ گیا تیرے رب کا حکم اور نہ زیادہ کیا انہوں نے ان کے لیے سوائے ہلاکت کے پہلے قوم شعیب کا ذکر تھا یہ سب واقعات اللہ تعالی نے مسئلہ توحید کی تبلیغ کے سلسلے میں ذکر فرمائے ہیں یہاں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ اللہ کے نبیوں نے کس طرح یہ توحید کا مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کیا اور لوگوں نے انکار کیا اور پھر وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے یہ چند قوموں کے واقعات ذکر کیے ہیں یہ تذکیر بے ایام اللہ ہے اللہ کے دن جو قوموں میں جو سزا کے ساتھ اور نقمت کے ساتھ پیش آئے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ باقی لوگوں کے لیے تنبیہ اور عبرت ہو چنانچہ ارشاد ہوتا ہے البتہ تحقیق ہم نے رسول بنا کر بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں کے ساتھ آیتوں میں احکام بھی ہو سکتے ہیں اور نشانیاں بھی یہاں سلطان مبین اور کھلی سند یا کھلے غلبے کے ساتھ کھلے غلبے سے مراد معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے نو نشانیوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے ان میں دو نشانیاں بہت زیادہ واضح تھی اور نمایاں تھی ایک لاٹھی والی اور دوسری ید بیضا نشانیاں خاص طور پر نمایاں اور بڑی نشانیاں تھی اپنے نشانیوں کے ساتھ اور کھلی سند کے ساتھ نشانیوں میں باقی معجزات آگے اور کھلی نشانی سے مراد وہ یہ دو بڑے معجزے یا آیتوں سے مراد اپنے احکام کے ساتھ ہم نے موسیٰ علیہ السلام بھیجا اور کھلی سند کے ساتھ یعنی وہ یہ معجزات اور دلائل بھی مراد ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی پیش کرتے ہیں اس مسئلے پر جو سمجھانا ہوتا ہے، وہ دلائل بھی بڑے واضح ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم نے رسول بنا کر بھیجا واضح نشانی اور کھلی سند کے ساتھ، تو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، سب سے پہلے فرعون اور اس کے سردار، یہ قبط کی قوم سے تعلق رکھتے تھے جو مصر کے پہلے باشندے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی بعثت بنی اسرائیل کی طرف بھی تھی، لیکن وہ اپنی قوم تھی۔ دوسری جگہ ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے، یہاں خاص طور پر فرعون جو سرکشی میں حد سے بڑھ چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف اور ذکر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فتبعوا امر فرعون، بس ان لوگوں نے اتباع کیا فرعون کی بات کا، بجائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانتے اور وہ تزکیہ حاصل کرتے، وہ اپنی فکر اور عقیدے کو پاک بناتے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے عقیدے کو اپناتے اور وہ ایمان کو درست کرتے، اس کے بجائے انہوں نے فرعون کی بات کبھی کی۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرعون کی بات کچھ درست نہیں تھی، یعنی مامر و فرعون اب رشید، رشید رشد والی، رشد کا معنی سمجھ بجھ ہوتا ہے، اور ہدایت بھی ہوتی ہے اور نیکی بھی ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں مفقود تھی، فرعون کی بات میں نہ سمجھ بوجھ تھی، نہ وہ کوئی دانائی کی بات تھی، نہ عقل مندی کی بات تھی، نہ ہدایت کی بات تھی، اس میں تو سراسر تکبر اور غرور تھا اور کفر اور شرک تھا، اکڑ تھی اس کی بات میں، کوئی نیکی کی بات نہیں تھی فرعون کے حکم میں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے، کھلی نشانیاں بھی دیکھ کر، معجزات بھی دیکھ کر، پھر بھی اللہ کے نبی کی بات نہ مانی اور خدا کا جو دشمن تھا اس کی بات مانی، اور پھر اس کی بات بھی اگر درست ہوتی تو کوئی مان، درست بات کو تو ایک بات تھی، اس کی بات بھی غلط تھی، سیصد غلط تھی، اور اس کے اندر کوئی رشد اور ہدایت کی بات نہیں تھی، اس کو انہوں نے نہ، تو فرمایا کہ نتیجہ کیا ہوگا، نتیجہ تو وہی ہے جو اللہ نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کا انجام دنیا میں بھی ہمیشہ خراب ہوتا ہے۔ پہلے قوموں کے واقعات بھی موجود ہیں، تو ان کا حشر بھی وہی کچھ ہوا، یعنی دنیا میں بھی تباہ اور برباد ہوئے اور حق کے مقابلے میں غلبہ نصیب نہ ہوا، ان کو مغلوب ہوئے اور ذلیل ہوئے، اور بما اپنے لاؤ لشکر کے تباہ اور برباد ہوئے۔ اور پھر یہ ہے کہ آگے کی جزا کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، یقدم قوم یوم القیامہ، آگے آگے ہوگا فرعون اپنی قوم سے قیامت کے دن، کیونکہ دنیا میں یہ لیڈر بنا ہوا تھا، قائد تھا، سردار تھا، ڈکٹیٹر تھا، بادشاہ تھا، پیچھے لوگوں کو لگاتا تھا، اپنی پوجا کراتا تھا، اپنے حکم کی تعمیل کراتا تھا، تو قیامت کو آگے ہوگا، کیونکہ وہاں یہی ہے کہ ہر ایک قوم یا فرقہ یا جماعت اپنے اپنے مقتدا کے ساتھ ہوگی، اپنے اپنے امام اور مقتدا کے ساتھ ہوں گے، جو ہوگا وہ موجود ہوگا، آگے ہوگا یہ پیچھے ہوں گے، تابع اور متبوع کا یہی اللہ نے قانون بیان فرمایا۔ تو فرعون آگے آ اپنی قوم سے قیامت والے دن، تو پھر کیا ہوگا، اور لہم النار، ان کو دوزخ میں لے کر جائے گا، ان کا ورود دوزخ میں ہوگا، اور بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر یہ وارد ہوں گے، یہ کفر اور تکذیب کا امام قیامت کے دن بھی اپنے یعنی اندھے مقلدوں کو لے کر جو اس کی بات کو مانتے تھے اور اللہ کے نبی کی تکذیب کرتے تھے، سب کو لے کر آگے آگے ہوگا، یہ پیچھے پیچھے ہوں گے، جہنم تک پہنچیں گے۔ یہ وہی گھاٹ ہے کہ جو جلا کر ان کو جلا کر بالکل بھسم کر دے گا، اور نہ کوئی آرام اور راحت نصیب ہو سکے گی اور نہ کوئی چین کی گھڑی نصیب ہو سکے گی. دکھ ہی دکھ ہوگا اور عذاب ہی عذاب ہوگا اس گھاٹ کے اندر یہ لے کر کے جائے گا. یہ برا گھاٹ ہے جس پر یہ والدوں میں. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امرؤ القیس حامل لواء شعراء الجاہلیۃ النار. امرؤ القیس جو ایک شاعر تھا یہ جاہلیت کے زمانے میں تھا. حضور علیہ السلام کی ولادت سے یہ 20 پہلے مر چکا تھا. یہ جاہلیت کے زمانے میں تھا, بڑا شاعر تھا, سب سے اول نمبر اسی کا شمار کیا جاتا ہے عربی جاہلیت کے زمانے میں شاعر. تو فرمایا کہ امرؤ القیس جاہلیت کے زمانے کے شعراء کا جھنڈا ہاتھ میں لیے ہوگا, ان کو دو رخ پر لے جائے گا جہنم کی طرف. وہ قائد تھا اس کے پیچھے, اس کی بھی اقتدا کی, یہ بھی شہزادہ تھا اور لوگ اتباع کرتے تھے اس کا, یعنی کفر شرک میں مبتلا تھے اور پھر بد اخلاقی کی شاعری بھی کرتے تھے. تو فرمایا یہ فرعون کا یہ حال ہوگا. یہ تو تھا قیامت کے دن وہ دوزخ میں اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر جائے گا. وہ اٹھ بھی اوفی حاض دنیا لانتن, اس دنیا کے اندر بھی ان کے پیچھے لانت لگائی گئی. دنیا میں بھی جو آدمی ان کا ذکر کرتا ہے تو لانت ہی بیٹا. ظاہر ہے کہ کسی نے اچھائی سے تو ان کا ذکر نہیں, جو بھی ذکر کرے گا کہے گا لائن ملعون تھے وہ, اللہ کے پاک نبی کی بات کو نہ مانا اور اللہ تعالی کی توحید کا انکار کیا اور بڑے ظلم کیے, بڑے جبار تھے, بڑے ظالم تھے یہ لوگ. تو دنیا میں بھی جو ذکر کرتا ہے ایسے لوگوں کا وہ لعنت ہی بھیجتا ہے. دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگائی گئی اور قیامت کے دن بھی, قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے لعنت ہوگی. اور بے سر رفت, رفت کا معنی انعام, برا انعام ہے جو ان کو دیا گیا. ظاہر ہے کہ اس سے برا انعام کیا ہو سکتا ہے, دنیا میں بھی لعنت اور قیامت کو بھی ان پر لعنت برسے گی اور اس لعنت کے نتیجے میں مبتلا رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو یہ کیا انعام ہے؟ انعام بطور تحکم کے کہا گیا ہے, بہت برا انعام ہے, بہت برا انجام ہے جو ان کو حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من انباء القرى, یہ حالات ہیں اور خبریں ہیں بستیوں کے رہنے والوں. مختلف حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے شروع کیا اور پھر یہاں موسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا. یہ بہت سے بس حالات آگے بستیوں میں رہنے والے, بس یہ عاد کے سمود کی بھی آگئی, قوم لوط کی بھی آگئی, ہیکل مدین والوں کی بھی آگئی. فرعون تو بڑی متمدن سلطنت کا مالک تھا. تو فرمایا ہم بیان کرتے ہیں اس کو آپ پر اور اس سے مراد تنبیہ کرنا ہے اور تذکیر بھی ایام اللہ, اللہ تعالی کے دنوں کو ذکر کر کے لوگوں کو تار کیا جا رہا ہے, نصیحت کی جا رہی ہے. دیکھو کفر شرک اور نافرمانی کا انجام کیسا ہوتا ہے. منہا قائم, ان میں سے بعض بستیاں قائم, مطلب ہے ان کے نشانات موجود ہیں. او حسید, اور بعض بستیاں کٹی ہوئی ہیں جیسا کہ کھیت کٹ جاتا ہے اور بالکل وہ ختم ہو جاتا ہے. بعض ایسے ہیں کہ ان کا کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا. تو یہ بعض بستیوں کے نشان موجود ہیں, کھنڈرات موجود ہیں, ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر بڑے بڑے وہ متمدن لوگ موجود تھے لیکن نافرمانی کی, تو خدا نے ان کو صفحہ ہستی سے ناپید کر لیا, معدوم کر لیا. یہ ان کے کفر اور شرک کی سزا تھی. وَمَا ظَلَمْنَا, ہم تو ان پر کوئی زیادتی نہیں کی, ولیکن ظلموا انفسهم, وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے, خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اللہ تعالیٰ تو ذرا بھر کسی بنر مخلوق پر وہ زیادتی نہیں کرتا. وَمَاللَّهُ ظَلَّامٌ لِلْعَبِيدِ, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی خدا کسی پر زیادتی نہیں کرتا, لیکن لوگ خود بخود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی تکذیب کرنا اور اس کو